chemarea din ceruri răsună, te cheamă să fii mântuit. O, prieten, grăbește, primi vei iertarea, Hristos vrea să fii fericit. Veniți să primiți mântuirea, veniți voi ce sunteți. Să eternă primiți, veniți să primiți mântuirea, veniți voi ce sunteți trudiți. Hristos El vă dă fericirea, o viață eternă primiți. Iertare și pace primi vei îndată, o vino azi tu la Hristos. Nu-i timp de amânare, sfârșitul e aproape, de ce vrei să mori păcătos? Veniți să primiți mântuirea, veniți voi ce sunteți trudiți. Hristos să eternă primiți. Veniți să primiți mântuirea, veniți voi ce sunteți trudiți. Hristos El vă dă fericirea, o viață eternă primiți. Ascultă, o lume, ce mori în păcate, ascultă chemarea din cer. Iisus, Domnul meu, vă scapă de moarte, dă viață acelor ce pierd. Veniți să primiți mântuirea, veniți voi ce sunteți trudiți. Hristos El vă dă fericirea, o viață eternă primiți. Veniți să primiți mântuirea, veniți voi ce sunteți trudiți. Hristos El vă dă fericirea, o viață eternă primiți. O viață eternă primiți.